'Cause I've got eyes in the back of my head. Why? It's the heat. Stand on. This is the time. And this is the record. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Dobry wieczór, na naszym zegarze już prawie 20 minut po godzinie pierwszej. Witam w tą piątkową radiową noc. Przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Zapraszam na spotkanie, gdzie Grabek mówi dobranoc. Spotkanie, które potrwa do godziny trzeciej i spotkanie, które dzisiaj otwiera poznańsko-pleszewska formacja Red Scalp. To taki fenomen na naszej lokalnej scenie rockowej, bowiem panowie od zawsze zafascynowani dobrymi brzmieniami, szczególnie stonerowymi, pustynnymi, stworzyli zespół, nagrywają płyty. Mało tego, lider zespołu, niejaki Jędrzej, jest też organizatorem wspaniałego Smoke Festival, który odbywa się co roku w Pleszewie i co roku przybywa na ten festiwal masa fanów muzyki stoner, doom, sludge rockowej z całej Europy. No i przede wszystkim za każdym razem bookingi i line-up to rzecz godna pozazdroszczenia. Dziś fragment płyty Rituals formacji Red Scalp, bo ten album już kiedyś odtwarzałem dla państwa na naszej antenie, ale chciałbym, żeby jeszcze dzisiaj wybrzmiał, bo to przykład takiej płyty, że na chwilę ją odkładamy, a potem zabieramy się do niej ponownie, tylko po to, żeby smakowała jeszcze bardziej wyjątkowo. Stay a while and listen. Muzycy od zawsze nie ukrywali swojej fascynacji Indianami i kosmosem. To takie, można powiedzieć, w cudzysłowie dziwne połączenie, no ale gdzieś to słychać w twórczości poznańsko-pleszewskiego składu Red Scalp. Dziś album z 2017 roku zatytułowany Rituals. Na początek wysłuchaliśmy 19-minutowego utworu tytułowego, a przed chwilą Summoner i Tatanka. Cudze chwalicie, a swego nie znacie. Swoją drogą polecam Państwu bardzo mocno festiwal Smoke, który odbywa się co roku w wakacje w Pleszewie. Byłem na jednej, niestety tylko edycji i muszę powiedzieć, że przywiozłem stamtąd bagaż niesamowitych wrażeń. A to jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Słyszymy się w każdą środę i w każdy piątek między pierwszą a trzecią. Myślę, że ten wątek dobrego, stonerowego, dumowego, czasem instrumentalnego grania jeszcze będziemy kontynuowali w tym momencie. Bowiem wystąpi warszawska grupa Wodorost, która szykuje się do wydania swojej drugiej płyty, a potem nowość z Włoch Amanda Mida i przeniesiemy się do Argentyny razem z Black Sky Giant. river bed. Got an itch to scratch out. Slowly seek for nothing. I'm treading sleep in the cold. Sleep in the cold, cold, cold. It's out of reach. What do I know? It's hell to breathe, and it starts to show. Your eyes are just buzzing.